dwójka. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W odróżnieniu od forum w Jerozolimie na pierwszym planie poniedziałkowych uroczystości będą ocaleni, mówi wiceminister Selin. MSZ odradza wyjazdy do prowincji Hubei. Prezydent Chin mówi o poważnej sytuacji. Piąte miejsce Polaków w Zakopanem. Teraz jak wygrywać, to indywidualnie. Uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau w Polsce będą się zasadniczo różnić od Forum Holokaustu w Jerozolimie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Poniedziałkowe uroczystości będą się odbywały we właściwym miejscu i czasie, zaznaczył Jarosław Selin i dodał, że w odróżnieniu od Forum w Jerozolimie na pierwszym planie będą ocaleni. Właściwe miejsce to jest obóz Auschwitz-Birkenau, a właściwy czas to jest 27 stycznia, bo wtedy ten obóz został wyzwolony i wtedy w tym obozie śmierci zakończył się Holokaust. Dlatego ponad 50 przywódców państw, koronowane głowy, przyjadą do Auschwitz-Birkenau już za dwa dni. To jest impreza przede wszystkim organizowana dla ocalonych. Mimo upływu tylu lat, ponad 200 z całego świata zgłosiło chęć uczestnictwa. Główne uroczystości rozpoczną się w poniedziałek o 15.30 przed bramą śmierci byłego niemieckiego obozu zagłady. Uczestników przywita prezydent Andrzej Duda. Media w Portugalii i Hiszpanii piszą, że Władimir Putin w Jerozolimie manipulował faktami historycznymi, między innymi przemilczając współpracę Rosji z III Rzeszą na początku wojny. Dziennik El Mundo przypomina o 22 września 1939 roku, kiedy wojska sowieckie i niemieckie zorganizowały w Brześciu nad Bugiem w okupowanej Polsce wspólną defiladę. Hiszpańska gazeta wskazuje, że to bardzo niewygodny fakt dla Władimira Putina. Dziennik pisze, że ta data została wymazana z historii, a mówienie o tym wydarzeniu w Rosji traktowane jest niemal na równi z rozpowszechnianiem kłamstwa. MSZ odradza wyjazdy do chińskiej prowincji Hubei. Ministerstwo apeluje też do podróżujących o śledzenie aktualnych doniesień na temat koronawirusa. Chiny znalazły się w obliczu poważnej sytuacji, oświadczył prezydent Xi Jinping. W Pekinie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrali się członkowie politbiura. W państwie środka odnotowano już ponad 1300 zakażeń. Zmarło 41 osób. Xi Jinping zaapelował do społeczeństwa o wspieranie działań w walce z koronawirusem. Dodał, że kraj stanął w obliczu poważnej sytuacji. Powołana została specjalna grupa, która koordynować ma działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Do Wuhan, w którym obecnie zaczyna brakować podstawowych materiałów medycznych, trafić mają transporty z niezbędnym zaopatrzeniem. Jednocześnie zaapelowano do instytucji zajmujących się kontrolą i nadzorem o ścisłe monitorowanie targów żywności. W Chinach zakazana ma być sprzedaż w takich miejscach dzikich zwierząt. Po raz ostatni Chiny stanęły w obliczu tak poważnego kryzysu związanego ze zdrowiem publicznym w 2003 roku podczas epidemii SARS. Chińscy urzędnicy ukrywali wówczas początkowy etap epidemii, co doprowadziło do rozwleczenia wirusa. Obecnie władze deklarują, że nie powtórzą tamtych błędów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czterech mężczyzn zginęło w starciach z policją w Iraku. Do gwałtownych protestów doszło w Bagdadzie i na południu kraju. Wielu Irakijczyków protestuje przeciwko amerykańskiej obecności wojskowej w ich kraju. Do demonstracji wzywał Moqtada al-Sadra. Sytuacja w Iraku zaostrzyła się na początku stycznia, gdy w amerykańskim ataku zginął główny irański dowódca wojskowy, generał Qasem Soleimani. Piąte miejsce zajęli Polacy w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwyciężyli Niemcy. Część kibiców czuje niedosyt, ale liczy na dobre wyniki jutro podczas konkursu indywidualnego. Większość podkreśla, że atmosfera na skoczni była wyjątkowa. Super, humory są super. Mimo tego piątego miejsca? Bo mimo piątego miejsca wszystko jest fajnie. Bardzo fajna atmosfera, super ludzie, świetnie było. Aż mi szumi w uszach cały czas, naprawdę. Wszyscy kibicowali. Mimo, że jest zimno, to atmosfera jest bardzo gorąca. Wszyscy się fajnie bawią, skaczą. To będą indywidualne i myślę, że będzie wspaniale. Nie wygraliśmy, ale nawet nie zajęliśmy miejsca na pudle, to i tak super. No rozczarowanie trochę, ale ogólnie dobrze. No ale przed jutrem jak się nastawiacie państwo? No wygrana Kuba. Konkurs indywidualny w Zakopanem jutro po południu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w pasie od Zielonej Góry po Lublin marznąca mrzawka powodująca gołoleć, miejscami mgły na termometrach od minus 5 stopni na południu do plus 4 nad morzem. Niedziela pochmurna, ale z rozpogodzeniami, padać może na wschodzie i na Pomorzu Zachodnim. W centrum i na południu deszcz ze śniegiem, a przed południem marznący deszcz. Na termometrach od plus 1 stopnia na południu do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bardzo, bardzo niezwykły duet. Michael Nyman i Damon Albarn. Wszystko przez płytę, która zalicza się do oficjalnej dyskografii organizacji Red Hat, tej, której piosenki gramy teraz w naszym długim serialu o 7.40 w Trójcy od poniedziałku do czwartku. To są pieśni Noela Coward'a. Płyta nazywa się 20th Century Blues. Jest w oficjalnej dyskografii składany Red Hot, choć pod zupełnie osobnym podkatalogiem. A zapomniałem powiedzieć, że dziś już w liście osobistej zagraliśmy z płyty Red Hot, Red Hot on Impulse. To składanka słynnej jazzowej wytwórni, która bardzo się postarała i dała tam piękne rzeczy. Między innymi ten utwór pana Sandersa o stwórcy, który ma na wszystko plan obejmujący więcej niż nam się wydaje. A z płyty 20th Century Blues raz jeszcze Marianne Faithfull. I met him at a party just a couple of years ago. He was rather overhearty and ridiculous. But as I'd seen him on the screen, he cast a certain spell. I basked in his attraction for a couple of hours or so. His manners were a fraction too meticulous. If he was real or not, I couldn't tell. But like a silly fool, I fell mad about the ball. I know it's stupid to be mad about the ball. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the ball. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the ball. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. It seems a little silly for a girl of my age and weight to walk down Piccadilly in a haze of love. It ought to take a good deal more to get a bad girl down. I should have been exempt, for my particular kind of fate has taught me such contempt for every phase of love. And now I've been and spent my last half crown to weep about a painted clown. Mad about the boy, it's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental, and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about the boy. Zapraszam na inny fragment z płyty 20th Century Blues i do listy osobistej i do programu porannego zapraszamy do trójki o 7.40. Z tej samej serii, czyli serii Red Hat, płyta, która zagrała w pierwszej godzinie, Red Hat on Impulse. Zaraz po tacie, który jest pod numerkiem trzecim, jest córa Alice. Love. Love is a sacred word. Love is the name of God. The entire universe is created with love, by love, and in love. Love is the beginning. Love is the continuation. Love is the end. Love for love's sake is divine. It is constructive, it is beautiful, it brings peace, it brings harmony, it brings joy to the lover and to the loved. But if love is based on selfishness, egoism, the very same love brings destruction. Peace and harmony is based on love. When used properly by a selfless mind for the benefit of the humanity, love knows no business. Love knows no bargain. Love never expects anything in return. Love knows only giving, giving and giving, without even waiting for a thank you. Such a love is the supreme one. We'll be right back. the dead law supreme reign over the universe. Om Shanti, Shanti. Niezwykły hołd Ellis Coltrane dla ojca. Jest tu wszystko. I John Cage, i Strawiński, i oczywiście muzyka hinduska. A od niecałego tygodnia jest z nami nowe nagranie Skalpela. Program Trzeci Polskiego Radia. wcześniej skalpel, a teraz prezent z archiwum z okazji wydania ścieżki dźwiękowej, choć bardziej płyty inspirowanej biograficznym, niespecjalnie udanym moim zdaniem filmem o Milesie Davisie, Birth of the Cool. To powspominamy teraz koncerty, które były legendą przez lata. Wiadomo, że są zarejestrowane, wiadomo, że są taśmy, ale nie było płyt. Od jakiegoś czasu już jest. We'll be right back. słynna tokijska hala Koisenkin. 28 czerwca roku 1978 i w szczytowej chyba formie grupa Weather Report. Długo czekaliśmy na to wydawnictwo. Na czterech płytach ich koncerty z lat 1978-1981. A skoro o koncertach mowa, to dwa słowa o tym, co program Trzeci Polskiego Radia proponuje Państwu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższych tygodniach. Dużo przeróżnych pozycji, o wszystkich teraz nie jestem w stanie opowiedzieć, ale z najbliższych przypomnę, że będziemy po latach przeżywać raz jeszcze w wersji koncertowej płytę Waglecki gra żonie, że niedługo wystąpi ze swoim zespołem Apostolis Antimos. I już teraz chciałbym zaawizować, choć nie lubię robić niepotrzebnej tajemnicy, ale muszę, a kusi mnie, żeby powiedzieć Państwu, że trzeba zapisać w kalendarzu datę 7 dzień marca, bo wtedy w Studiu Osieckiej wielkie wydarzenie. Tyle mogę powiedzieć na razie, jak tylko będę mógł powiedzieć więcej, natychmiast się z Państwem oczywiście podzielę.